Ja. Soundcheck. Den tredje applikationen till min Android jag testar nu för att spela in radio med. Mm. Det här tror jag ska vara VAV. Komprimerat alltså. Mm, vad skönt. Man får alla detaljer av vinden som blåser in i mikrofonen. Det blinkar ganska snyggt på den. Mm. Gult och grönt. Det borde vara lugnt. Och kanske kommer upp till röd. Nej. Det kommer inte upp till röd. Inte? Nej. Boom! Nej. Konstigt. Ja. Men då kör vi då. Ja, gör det. Sörja har ställt in, Anton. Sörja? Viktor har brutit handen. Nej! Jo. Inget gitarrspelande. Nej. Psykadeliskt gitarrspelande i gryningen. Men kommer han i alla fall? Nej, oklart. En tillbakakaka-festival utan Viktor Granat. Det var länge sedan vi såg. Det är knepigt. Knepigt. Så istället för, jag försökte tänka på en ersättare till honom. Mm. Efter Pantalogism fredag natten. Ja. Efter intensiv hardcore av olika slag. Yes. Så får jag Jonas, Kiran och Tio. Oh. De kanske har något drone-projekt som de skulle kunna spela med. Om inte annat så hittar de väl på någonting själva. Vi vet ju själva hur bra det kan bli när de sätter igång, så att säga. Vi såg ju själva i somras när deras projekt... Frispel. Nej, det är Keys. Nej. Var det som spelade förra. Ja, precis. The Keys hade ju 2 timmar som var gudomliga, så tror det kan vara bra. Ja, just det, det var väl den inspelningen jag inte letat upp i så fall, men ja, jag tror inte om deras drone-projekt skulle kallas för The Keys. Kanske typ skäggväxt. Ja, skäggväxt, flint. Flintväxt. Nej, jag vet inte. Låt som något gotländskt. Ja. Ja, gotlänningar vet jag inte om de kommer. Så mycket öbor överlag vet jag inte om de kommer. Nej. Så många. Vad så många Växjöbor kommer det nog. Mm. Stockholm, det kommer ju mycket stockholmare och Stockholm är ju uppbyggt av väldigt mycket öar. Mm. Så, men jag vet inte om man kan kalla dem för öbor. Eller om de vill kalla sig för öbor. Stockholmare? Ja. Ja, få av dem som är det tror jag. Det finns väl vissa. Det kanske är några från Göteborg som, eller utifrån, som bor... Utsocknes göteborgare är ute på någon ö, kanske. Jag vet inte. Oh, nej. Inte på den här listan. Nej. Nej, den här listan tror jag inte det är någon som bor på en ö faktiskt. Nej. Om det är någon öbo som vill spela nästa sommar så får ni jättegärna höra av er, för att vi har en brist av öbor. Ja, definitivt. Gärna från Körn eller från om det finns någon ute, någon gotlänning. Hör av er till kollektivradio. Jag träffade en gotlänning i somras som jag bjöd in. Ja. Han var mer inblandad i att hantera olika konstprojekt. Ja. Så en sak som jag funderat på också är att om vi under tillbakakaka ska ha lite diskussioner, samtal också kring konstnärskap. Mm. Ja, vi vill ju gärna få in lite mer än bara musiken. Mm. I och för sig så... Själva känslan och själva det som händer på festivalen är ju konst i sig. Själva upplevelsen är ju ett stort. Mm. Alla människor. Men gärna att vi får in mer. Ja. Men hur man kan ta sig fram som konstnär i resten av livet också, som inte är tillbakakaka. Ja, precis. En frågeställning som jag funderar på är då... En gotlänning som kommer och bygger en stor rauk. Just. Av skrot. Visst. Absolut. Att vara konstnär, är det en plikt eller en rättighet? Det är väl en rättighet. Eller är det en plikt? I vår armé i vår armé av drömmare. Så är det väl en rättighet. Ja. Och en plikt. En plikt. Med detta sagt så kanske vi skulle spela... Alltså jag hade varit min gamla övergång, Växjöbor. Ja. Det finns ju ett schysst gäng som heter Pooshine. Ja visst. De kommer tillbaka i år. Ja. Tråkigt nog så missade jag ju den här spelningen i somras. Jag var hämtade ett band, tror jag. Men vad jag fick höra så var det en väldigt bra spelning. Ja, jag såg dem både på Säljeridfestivalen och Tillbaka i Kaka förra året. Mm. Grym. Det är ganska litet band. De är ju bara tre pass. Är de bara tre? Trumma och bas, gitarr. Det gör att de kan göra ganska komplicerade låtar. Ja. Det är mycket olika saker som händer. Rockmusik är det alla gånger. Ja, absolut. Ganska grungy stämning. Det är väl det jag tror när jag pratade med dem när jag bokade det i somras, så tror jag att de nämnde någonting om att det skulle vara, att det var väldigt grungigt, och det kan man väl höra. Absolut. Ja, tycker jag. Väldigt grungiga, punkrockiga influenser. När jag tänker, jag hade ju gick mina tankar i Björbo att vi skulle vilja spela i ett rockband. Mm. Och då är det mycket mer sån här rock vi spelar än bluesrock nästan, tänkte jag snart. Ja. Det här är mer ADHD-rock som jag skulle sagt. Ganska kontrollerad sång ändå, det är inte en hårdsång. Nej. Vilket är svårt att mixa. Den ligger gärna väldigt långt bak i ljudbilden live. Så att ta fram hans viskningar egentligen. Ja. Jag vill dansa så mycket. Jag vet inte hur framgångsrika de har varit. De har väl spelat ganska mycket i Växjö med omnejd. Det är väl egentligen det jag säger. Jag har inte sett att de har spelat någon annanstans så där. Vilket är väldigt synd. Jag tror det verkligen hade funkat på många platser. Ja, visst. Det skulle inte förvåna mig med att de på Emmaboda för några år sedan. Exempelvis. Ja, men alltså musikaliskt sett så ligger de ju verkligen i tiden. Tycker jag, absolut. Det är ju inspelningen vi lyssnar på nu är ju inte dagsfärs. Nej, nej. De har inte lagt upp så mycket på sin samtal. Och de har lite bandcamp. De har lite mer. Så hur de låter idag kan man skilja sig. Det kan bli lite. Ja, de har utvecklats. Men vet inte vilka spelar Dante? Spelar inte i Pulsan? Nej, han är med i Kirio. Ja, men... Eller nej, vad... Det var det mer som spelar i Pooshine. Tre grabbar. Ja. Jo, men det ser vi fram emot. Ja, men det ligger lite i en genre för sig i år. Ja, det är ju väldigt... Drivetsfolket påminner ju. Ja, det var precis, det var det jag tänkte på innan. Att det var lite så smak av drivetsfolket. De har inte fått tag på i år faktiskt. Nej. De lär väl ha snurrat upp några varv i spiralen eller? Ja, det tror jag. De var riktigt grymma tycker jag. Kommer från, vi har dock bokat någonting som kanske påminner, vet jag inte riktigt, men från grannstaden. De var från Norrköping, Rivetsfolket. Mm. Och från Framtiden i Linköping. Precis. De har bokat ett väldigt spännande band. Spännande, eftersom jag fortfarande har hört väldigt lite av dem. Du spelade precis innan programmet här nu. Bråk! Starta bråk. Nu ska vi starta bråk. Ja, kan vi inte lyssna på den igen? Tittar vi på. Nu lyssnar vi på bråk. Jag är en sån man sviker. En sån man älskar och lämnar. Ja, det är... Ja, det här är mer bluesigt. Ja. Väldigt, det var långsammare och tungare det, tänkte jag. På påminner lite om filmen Arthur and the Dung. Ja, vi lyssnade på filmen Arthur and the Dung tidigare idag. Och det var ju... Det finns vissa känningar. Ja, inte lika tramsigt eller? Nej, inte lika tramsigt. Det är ju inte tramsigt överhuvudtaget med bråk, men själva... Ganska fånigt tycker jag. Det är tramsigt att bråka. Bråkigt att tramsa. Bråkigt att tramsa. Men vad är framtiden för tramsdel? Har du varit där någon gång? Jag har aldrig varit på framtiden. Men det är ju något kollektiv konst. Konstfrämjande. Jag vet inte hur man ska förklara det. Det är ett hus. Ja. Det är en lokal. TRD håller till också. Ja, Per Karlsson, TRD. Och sen trummisen i det här bandet Bråk, Adrian, håller ju till i framtiden. Rekryterar unga talanger. Nej, det var något annat. Ska vi se. I Linköping. Kulturhuset Framtiden. Det är ju liksom en konstgalleri. De har väldigt mycket... Det är mycket som händer där hela tiden, tycker jag. Det känns som... Man får se på Facebook för kommande event med jämnan att det är någonting som händer på framtiden. Vare sig det är musik eller om det är annan konstutövning, så att säga. Jag bodde ju i Linköping ett år och ett halvt nästan. Ja. Det var en del på skylten, det var mycket spelningar. Ja. Det var mer punkigt. Ja, det här är ganska punkigt också. Ja, det är... Jag har någon spelat där också, kan jag tänka mig. Ja, riktigt cool bokning. Det är den absolut senaste bokningen. Absolut, och det var ju Jenny Lindholm som gjorde affischen. Förra årets affisch. Det var hon som hörde av sig till mig om det här att bandet Bråk så gärna ville... kom och spela eftersom Adrian, trummisen i bandet, var ju ute i somras och målade om en husvagn. Väldigt vackert. Och han... Graffitikonstnär. Ja, precis. Och han tyckte det var så underbart så han ville gärna tillbaka och så drar han med sig Bråk. Ja, vi måste styra upp en brottningsring också så man kan reagera sig under spelningarna. Gyttjebrottning kanske. Ja, precis. Om det skulle börja regna, men det hoppas vi att det inte gör. Ja, för den anledningen gör vi ju det. Ja. Nej, annars får vi ta fram lite hinkar och så kör vi en... Gräsbrottning. En gräsbrottning kan vi göra. Ja, det finns ju ett litet träsk ändå, så även om det skulle vara fint väder så går det ju... Det var faktiskt... Vi gjorde en liten rundtur under permakulturfestivalen Sol och Jord som just i helgen nu arrangerades ute i Saliryd. Visst. Så var det en rundtur i träsket. En hund var med. Dök rakt ner i en liten grop som de grävt. Den är kanske 3 meter i diameter. Simmade runt där. Hoppade upp och skvätte sig torr till allas stora nöje. Hundar vill vi gärna ha på festivalen igen. Levande hundar? Levande hundar. Det var 3 hundar i somras som sprang runt. Och det var väldigt roligt. Ja, ett pack formade dem. Ja, de hade roligt tillsammans. De där hundarna. Och vi hade roligt med dem. Ja, det kanske blir dagens tema. Förra programmet handlade ju om katter en del. Musha har skrivit en låt om en katter. Ja. Är det någon sån där som har skrivit en låt om en hund? Vi ska inte fortsätta med nästa band här då. Som påminner lite om föregående tror jag. Magic Jav. Också en spännande bokning. Psykedelisk vibe är det väl i det? Psykedelisk rock? Ja, visst. Floating upstreams. Väldigt blick. Jämfört med bråk är det ju definitivt. Ja. Nej, men det här kan jag verkligen tänka mig att sväva iväg med en stark öl och solen. Ja, jag lyssnade på dem när de spelade på Kontrapunkt i Malmö. Mm. Som är direkt efter Psyched. Nej, vad tror du? Technicolor Poets. Precis. De är väl vänskapsbara. Det är ju mycket psykedelisk rock i Malmö just. Unga band, det är roligt. 20-årsåldern. Ja, det är ju som Technicolor Poets är också i 20-årsåldern. Det är roligt med psykedelisk rock. Det är ganska bluesigt. Det är det, men det jag var någon annan. Woodstock liksom. Ja, absolut. Men det var någon annan låt tror jag lyssnade på med Magic Joe som var lite mer åt psykedelisk hållet kanske. Eller så kanske jag... Jag har inte lyssnat igenom om de har gjort något annat, så plockade en hit på det. Ja. Nej, men det här är gungigt. Kommer ut av Mando Diao också, hans sångstil. Det är en komplimang. Ja, det är en komplimang, absolut. Och det kan jag nog skriva under på. Det är också en trio. Bara sitta här trummor. Mm. Det är ingenting annat som behövs. En gitarr, en bas och en trumma. Det går att göra mycket olika saker med det. Ja, visst. Jag skulle inte få det, men är det folkhögskolestudenter, tror du? Jag vet inte. Eller är det gatufolk? Det känns nästan som skola. Det hade varit romantiskt om de hade varit gatufolk som hade tagit sig in i någon studio någonstans och... var genialiskt bluesiga. Jag vet inte. Men det är inte omöjligt. Jag vet inte, finns det om det är några stora musikskolor nere åt Malmöhållet? Säkert. Säkerligen, men jag vet det är väl någon stor i Lund. En stor musikhögskola. Ja, det finns musikhögskola i Malmö. Ja. Det är lite annan sorts musik oftast. Inte så bluesigt. Nej, blues, funk, rock och så brukar vara med folkhögskolor. Ja. Det är inte så lundigt kanske heller. Nej. Det är väl mer lundigt med någon syntpop kanske. Syntpop, hiphop. Nej. Trip-hop. Trip-hop kan förekomma sig. Trip-hop har vi inte bokat här. Nej, som kommer trip-hop. Det är väl den här snubben som vi pratade om i förra programmet. Som jag trodde jag hade bokat för länge sedan, men fick tag på honom precis nyligen. Precis. Reefer Sutherland. Reefer Sutherland. The man, the myth, the legend. Han spelade ju förra sommaren, men han spelade väldigt tidigt. Mm. Och... ja, det var gott värde fortfarande. Det var gott värde fortfarande, men jag tycker att han hoppas att han har en bättre tid i sommar. Och att han får mycket rök och mycket laser. Ja, det var få som ens förstod att han gjorde sin spelning, att det inte var soundcheck, tror jag. Ja. Han satt där och hukade sig på sin utrustning. Ja. Sylt och Clock News heter den här låten. Ja, visst. Tycker om att experimentera väldigt mycket. Han är ju med i den här Dev Sound, just det. Och de skapar väl, de håller väl på och bygger lite olika sorter. De håller väl på med lite cruise, eller vad heter det? Circuit bending menar jag, inte cruise. Circuit bending och såna grejer. Sound cruising med Dev Sound. Ja, men det är inte omöjligt att han spelat på sin egna moduler nu. Ja. Effekter och syntar. Ja. Bakir. Också i Skåne. Ja, visst. Det är mycket Skåne. Mycket man. De håller till med Devsaun också. Jag tror det. Han skulle gärna få ta med sig lite ledkolvar och lite ritningar. Hjälp till. Ja. Syltjam. Music, hardware, software, DIY. The good stuff. The good stuff. Är det uthus, vad heter det, uthuset? Utkanten? Utkanten. Utbrytarna. Här har vi lite prylar. De bygger sig ner lite av lite egna instrument och lådor och så vidare. Jag vet att de hade med sig det i somras. I deras camp så hade de ju en session med lite olika prylar som de hade byggt. Salkinitsor bland annat hade någon häftig grej som han hade byggt. En kille från bandet Köttkvarn som kommer spela nu i sommar, han hade ju också med sig någon pryl här för mig. Så de satt ju där och klinkade och plonkade i sitt camp Blåskärm. Blåskärm? Blåskärm. Kan man få blåskärm på datorn? Okej. Syntrisdär. Ja visst. Avdankade syntare från Malmö. Salkinit så är ju faktiskt en gammal avdankad syntare. Ser ju mer ut som en punker tycker jo, jag. Jo, men han var ju med i 047. Ja, ja. Så han kan man väl kalla för en gammal. Är de igång? Jag vet inte om 047 fortfarande håller igång. Eller om de... De får ingen spelning på Kontroll Dance. Nej. Jag vet att de spelade på Dreamhack. Ja, ja. Men då var inte Salkinit som med, tror jag inte. Jag är osäker. Nu är han med Techno. Ja, precis. Nu är han med... Det finns ju likt det här. Det här är ännu mer... Det här är psykedelisk. Ja, visst. Det finns ju inte riktigt. Det är inte dansmusik riktigt ens. Nej, jag hoppas att han får spela när det är mörkt ute och man verkligen kan... inmundiga alla ljuden. Men det är väl bara att kika på det? Ja, visst. Vi kan kolla spelschemat hur det ser ut. Reaper Southern. Nej, det hinner inte bli mörkt där. Nej. Det är ju fortfarande här klockan två tiden då. Ja. Där jag tänkte att det skulle bli drone. Det här kan passa det så då. Vi får ju kolla med dem. Ja. Jag tyckte det var schysst den här förmiddagsspelningen också. Jo, visst. Jag vet inte om han tyckte det. Nej. Vi kanske kan deala någonting. Ja, han kanske vill ha mycket bas. Mycket laser. Ja. Det tror jag absolut. Mer laser åt folket. Ja, men riktigt coolaktig i alla fall tycker ja, jag. Ja, absolut. Jättehäftigt. Väldigt roligt att han kommer tillbaka och vill spela. Han är ju ganska egen också. Ja. Som är ändå likt, men det är lika experimentella elektroniska akter. Nej, speciellt inte i år. Det är väldigt lite elektroniskt överhuvudtaget. Ja, för en gångs skull så är det ganska mycket annat live. Mm. Både banden och också små singer-songwriters. Det är häftigt. Det är roligt. Det var en kompis till Pontus Gill som spelade förra året som hörde av sig redan tidigt faktiskt, i december tror jag det var. Okej. Okay. Sofia Lentini skickade ett mejl. Ja, just det. Frågade om tillbaka kaka. Ja. Och jag såg inte det riktigt då, och sen när jag såg det så svarade jag inte. Och sen började jag boka en massa annat. Mm. Och sen för typ några veckor sen så fick jag ett nytt mejl. Ja. Påminde och frågade om det fanns någon möjlighet. Ja, det är ju absolut roligt. Bara, wow. Det är verkligen roligt att det är mer tjejer och kvinnor som kommer och spelar hos oss. Det vill vi verkligen. Det har varit väldigt mycket killar. Det har varit det. Men det är svårt, speciellt så som vi, alltså just den riktningen av musik som vi hade tidigare. Med mycket elektronisk och så är det svårt att, eller så här chip och elektronisk musik är svårt att hitta i Sverige just? Så svårt att hitta. Vi letar ju inte riktigt, utan hur vi bokar är att de som hör av sig. Ja, visserligen. Bokar vi. Inte letat upp så mycket. Men det är roligt att... Så jag kan inte tro att äran har hittat Sofia Lentini faktiskt. Men jag är glad att hon kommer. Ja, absolut. Kaoslängtan heter den här låten. Men det är Växjö Idrott, eller hur är det? Nej, jag tror hon bor i Kalmar. Ah. Men det är inte kompis till Wilhelm då? Det är det hon säkert också. Wilhelm är ju från Kalmar. Ja, Wilhelm sen är det då. Det känns lite som... de påminner lite om... kanske, eller ja, Wilhelms... musik är väl lite mörkare kanske. Rent musik. Ja, det är ganska mörk musik. Jo, visst. Faktiskt delar av det. Texten, absolut. Det har varit roligt att se en duett med dem, tror jag. Ja, visst. Och det kanske vi kanske kan se i framtiden. Kanske har funnits möjlighet att se det. Är det så? Jag vet inte om de har varit vänner och spelat till. Ja. Vi kan ju höra av oss till Wilhelm. Så kanske han kommer som en surprise. Som en gubbe i lådan. Ja, det här är väldigt vackert. Ja, mycket laser och rökmaskin på det här. Ja, absolut. Laser och rök på alla. På alla spelningar ska vi ha laser och rök, i alla fall på kvällstiden. Just laser. Sofia spelar väl betydligt tidigare på lördag för mig. Nej. Eller Nej, på torsdagen klockan 5 spelar Sofia Lentini. Och efter Sofia Lentini så är det en liten lucka nu. Men en av dem kommer fyllas upp av ett band som vi pratade om tidigare, men som inte hade någon inspelning om då. Dregomina. Och det var för att jag hade fattat fel då, tror jag det hette Dregomania. Ah. Som jag letade efter. Men Dregomina har faktiskt spelat in ett låtar, och de har också varit i studion nu senaste veckorna och spelat in. Ah. Mycket spänd på att höra vad det kan bli. Och det är ju en gammal kär vän till oss. Ja, Christian Rospigliosi. Som bara spelat en gång på Tillbaka. Han har bara spelat en gång. Har vi kommit fram till. Men två gånger på Tomtenoise. Ja, visst. Och han är ju en legend hos många. Noise, vill jag påstå. Ja, han har ju massa olika saker i sitt huvud. Rock'n'roll är vissa delar av det. Trip-hop kanske liknande är vissa delar av det. Mm. Och ren noise finns ju också definitivt. Jag vet att jag har hört talas om Christians spelning på Café Deluxe. När det var något... Det var något bröllopsgäng som var där och så skulle han spela. Och så körde han något... Jag tror han körde två set. Ett set var lite mer lugnare kanske i den här stilen, jag vet inte. Men sen så började han köra sin noise. Om det blir dans då? Ja, så det. Vet jag. Det är väldigt tråkigt att jag missade just det, men jag tror att det var uppskattat av många. Kanske inte av att personalen tyckte det var lite jobbigt kanske, men så är det. Och nu gick vi vidare på en gång. Ja, det är väl lika bra. Ja, det är lika bra. Och övergång. Det är sån här upplevelse man kommer få tillbaka också. Helt plötsligt från en sorts musik. Den här inte ens kommer igång den här låten. Nu kommer vi in till Maja Johansson. Maja Johansson. En vän till Samuel Karlman som spelar Elden är lös. Som du får i förra programmet. Det här tror jag absolut är folkhögskolevänner som spelar ihop sig spelat. Ja. Det är också väldigt... väldigt fint. Det är väldigt fint. Kommer med band blir det en... Jag tror hon har gjort lite solospelning också. Men jag vet inte om det är exakt det här bandet som spelar. Men trummor och gitarr och alltihop. Jag lyssnade på det här om dagen. Eller jag har lyssnat på det väldigt mycket faktiskt. Och jag får känslor av Laleh med hennes röst till och från. Och det är ju absolut en komplimang. Det är lite barnslig. Kanske. Det tycker jag är en av egenskaperna i Laleh faktiskt. Och det är en väldigt fin egenskap. Absolut. Man ska våga vara barnslig. Påminner också lite om det jämfört med tillbakakaka band. Ja. Så liknande nog mest Spring Dinner at the Hidden Hill. Oh, det var en bra spelning. Ja, det var mysigt. Speciellt med allt fågelkvitter som var just då. Fåglarna tänkte mycket om det. Ja. Och det har jag saknat väldigt mycket. Men nu får vi ju det. Lite mer kvinnliga röster i högtalarna hos oss. Och det är härligt. Ja, det är många olika. Gudesbärare, exempelvis. Ja, visst. Det är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt mycket kontraster kommer då i sången. Budets bärare är ju väldigt hårt och skrikigt och härligt. Och så har vi en skönsång. Vem sjunger snyggast nu? Vem sjunger skönast på tillbakakaka? Vem sjunger skönast på tillbakakaka? Alla som kommer spela. Det är en väldigt jobbig fråga. Men jag är ju väldigt förälskad i den här rösten faktiskt. Absolut. Jag är också väldigt förälskad i fröken Mercedes röst. I alla dess former. Det kommer bli en häftig spelning. Öken man ser det så kommer igång. Det här är ju... Ja, visst. Tänk dig ungefär det här vädret. Det är väldigt fint väder. Inte ett måltid. Nej. Framåt kvällen. Nu är vi klockan 7 snart. Eller? Halv 8. Perfekt. Ja, ska vi... En sisslande rök. Och hon spelar någon timme tidigare, klockan 5. Klockan 5. Fredag. Perfekt. Precis efter Reefer Sutherland. Oj, oj, oj. Den övergången. Och sen Platonist efter Maja Johansson. Han har satt ihop sitt set redan. Härligt. Han har så mycket annat för sig. Han har inte kommit in och göra det, men han har redan varit fint färg. Men han spelar i Kiri också, va? Ja, precis. Det är ju gött. Att... Ja, Platonist har vi ju längtat efter. Det är svårt att... Jo. tillbaka från gränslandet. Gränslandet med Maja Johansson. Ska vi göra en till sömlös övergång? Det kan vi göra. Nu är det lite tystare. Nästa, det andra bandet borde egentligen Judas ha pratat om. För jag tror att han har varit. Han har haft lite mer koll. Ja, han har ju varit på Sippin-festivalen. Ja, precis. Som det här kollektivet från Stockholm. Punk-kollektiv, hardcore-kollektiv. Sippin-kollektivet. Ja, de har ju mycket hardcore-kollektiv. Ja. Men det här är långt ifrån hardcore. Nej, jag var på hardcore kanske. Det är akustiskt. Det är akustiskt. Det är högt tempo. Ganska högt tempo. Jag vet inte, det är kanske brunnsmusik. I en brunn. Jag tror det är snarare under en fläkt. Under en fläkt i lägenhet. Nej, på ett alltså jag tänker att det här percussion-instrumentet som står och stampar. Det är en skinka som man ställer. ett tomt filmjölkspaket. Jag har aldrig varit där och jag har velat åka upp så många gånger. Jag vet inte hur många gånger Sippin-festen eller Sippin-festivalen har varit. Det har varit ett par gånger. Ja, det var ett releasefest för Matrikatet tror jag de hette också häromdagen. Ja. Dvala skulle spela. Ja. Och det är ju en kär vän till oss, Hilda. Som är med i Sippin-kollektivet. Kollektivet. Är det väl hon som sjunger? Eller sjunger hon? Ja, de kommer att sjunga. De sjunger allesammans. Hur många de blir och vilka instrument de har vet jag inte riktigt. Det får vi se då. På lördag. På kommer de lördag. Jag är ganska säker på. Sippin-kollektivet, ja visst. Klockan 3. Ja. Då blir det fest. Tveksamma tvåan. Ja, tveksamt om de kommer. Är det tveksamt? Eller kommer de? Det är ingen som vet. De kom förra sommaren till oss. Och det var ju strålande. De har varit med ett år tidigare. Ja, visst. Och spelat två härliga killar med varsin mandolin, va? Eller? Ja, det är väl en mandolin och en ukulele. Kanske. Väldigt roliga texter och... Det är alltså vi som är tveksamma tvåan. Jag är Dr. Diffus. Och jag är Captain Kanske. Och vi är alltså en kombinerad superhjälte och trubadur-duo. Och vi skriver lite egna låtar. Ibland gör vi det. Och vi tänkte nu framföra en liten visa. Ja. Det är alltså, jag vet inte, håller de på och gör serietidningar och sånt längre? Ja, Ragnarsson gör det alltså. Det finns ungefär fyra ämnen. De hade ju en workshop när de var och spelade första gången på Tillbakakaken, så hade de ju en workshop där man kunde göra sin egen serietidning. Ja, också sin barnbok. Barnbok var det. Vi tar faktiskt ett ännu vanligare ämne för nästa låt. Gör din egen barnbok. Gör din egen barnbok. Kärlek. Nej, vänta lite här nu. Vi kom överens här innan via stensax påse att vi faktiskt skulle köra en låt. Det är mycket skratt på era spelningar i alla fall. Vi gjorde. Jo, alltså allvarligt talat. Med tanke på katastrofen i Mexikanska golfen nu i våras så tycker jag att det är ganska viktigt att vi men lite mer, inte lika överens som oss. Ta vara på miljön och inte hälla ut. De är ganska osäkra. Det vet de väl redan. Miljöpartiet fick ju faktiskt ganska många röster i valet. Ja, men strunt så här kan det låta för deras spelning också. Det tar tag innan de kommer igång med sina låtar. Men det är väl valda ord, eller är det det? Program liksom, de vill ju inte... tänka på det är spexigt. Obehagligt. Ja, det här är, det vi lyssnar på, roll, om ni inte har hört det som vi pratar i mun på varandra nu, så är det att de försöker göra en inspelning till ett humorprogram på radio. Så de inte fick med till slut. Har du instrumentet här? Men nu vill du spela då. Ja. Nej men oj. inte skoj, fälla ut en vas och boj är inget man gör på en tjej. Vad håller du på med? Särskilt om tjejen som vasens våta vätska kom på är en så fantastisk tjej. Det är jag som ska sjunga. Jag menar hon är söt som nypongröt, djup som ett hav. Vi går an liksom en svan, fyller alla mina krav. Men vill man, till ett vi, jag som är en stor Paul Gammel-fan, får väldigt goda vibbar av den här musiken. Ja, det är ju onekligen både svängigt, ja, och tankvärt. Många olika riktningar. De kommer från en studentspex-tradition också. Det tror jag de sysslar mycket med. Spela med, vad det nu heter, Isterbandet. Nej, det är väl orkestern. Jag tror det finns något spex vid Linnéuniversitetet. Isterbandet. Ja, studentorkestern. Men det finns mycket studentspex-festivaler runt om också. Jag tror det är där de har sin stora publik. Mycket punch. Mycket punch. Fåniga visor, omgjorda melodier. Precis. Lite som Paul Gammel. Ja, absolut. Ja, det var tveksamma tvåan. Tveksamt om de kommer, men förhoppningsvis kanske får vi se dem i sommar. Jajamän. Om nästa vecka. Ja, det är en och en halv vecka väl ändå. Nu är det ju måndag. Om en vecka så hoppas jag kommer ta mig ut till Sällgården och börja röja. Ja, flytta undan alla 10-15 tv-apparater som står på scenen nu. Det kan ju vara häftigt att göra någonting med dem. Ja, bygga något torn av dem. Ett gigantiskt kravallstaket av tv-apparater. Ja, kanske det. Ett monitorrum. Ja, det finns så mycket prylar på gården. Ja, visst. Som man skulle kunna använda till så många olika saker. Fast mest står de i vägen. Det som... Eller står de i vägen? Sitter i vägen. Är de i vägen? De är på scenen. Fast nu hänger en flagga framför. En svensk flagga. Tillbakakakaflaggan. Tillbakakakaflaggan. Men det har du rätt i. Ta mig gärna med så mycket svenska flaggor som möjligt. Det är ju trots allt nationaldagen på fredag. Ja, och det ska vi göra någonting roligt utav. Ja, vi borde fira det. Absolut. På något vis. Nu när Sverigedemokraterna får så mycket röster. Ja, då måste vi göra något roligt. Är det något mer som ska spela då? Till exempel, ja, det är faktiskt, det fanns ju bra sista bandet som jag har på listan här. Har jag satt upp på fredagen. Och jag har inte hört det här bandet. Okej. Okay. Jag har letat och letat och letat och inte hittat någonting. Mm-hmm. Men det är roligt att du har med dig. Mm, ja, det är ju folk som är med mig. Som var medlem i Adam Smith Problem. Jaha. Hon var delvis. Två gitarristerna har det här projektet. Okej. Okay. Wasting time with our friends. Oh yes. Oh yeah. Sit back, put your feet up. Ja visst, det är väl en bra avslutning på det här radioprogrammet. Jajamän. Och det är ju sista delen. Eller just innan festivalen i alla fall. Jag tänker någon gång måndag, tisdag där skulle vi kunna spela in ett program också. Lite mer anknytet till vad som kommer hända under festivalen när vi själva är där och så. Och livestreama under festivalen. Ja, det skulle vi kunna göra, absolut. Intervjua folk. Jag pratade med Smålandsposten, eller med Andreas från Smålandsposten idag. Skriva en liten text. Och det som inte skrivs i Smålandsposten får vi skriva själva. Och dokumentera så gott vi kan. Med bilder, minnen och stående prosa. Jag kan också berätta, det kommer bli en teaterimprovisationsworkshop. Okej. Okay. I håll av Olav. Oj. Olav Tang. Precis. Festivalmorfar. Han har varit med på många festivaler. Och han har spelat mycket teater i sina dagar. Ja, visst. Mycket improvisationsteater. Så det kommer det förekomma någon form av. Han kommer skriva Nej, jag ska inte avslöja. Han får hitta på det själv. Bjöd honom göra en monolog först. Ja. Det visste han inte om han hade någon plager. Det kan bli spännande. Det kommer bli spännande. Det kommer bli en väldigt häftig vecka nästa vecka. Nej, du tänkte komma dit, Anton? Jag har ju ett litet möte, va? På måndag. Om kaféet. Som jag ska vara med och styra och ställa i sommar. Men jag kommer väl ut på måndagen. Och sen kommer ju jag och Judas åka in till Växjö på onsdagen. Och ha en förfest på Deluxe. Ja, just det. Det ska bli cool också. Eller hur blir det med det? Har du fått något svar från... Ja, precis. Det är spiket. Det är spiket. Tillbakakaka på Deluxe. En smak av. Ja. På onsdag. Så ska jag och Judas vända plattor. Ja, du får vända någon musiker där också. Det hade varit häftigt om vi hade kunnat få vända en musiker upp och ner. Jag skulle gärna vilja se... Det finns några som inte lyssnar på än, men till exempel Nordlöv. Nordlöv? Hänga med fötterna uppåt. Har vi inte spelat någon Nordlöv någon gång under... Alltså just, jag tror faktiskt inte vi gjorde det. Vi har inte gjort det än. Då tycker jag att vi spelar lite Nordlöv. Han kommer ju och spelar... Tillsammans med Linde. Ja, det hoppas jag. Eller är det Salke Nitzor? Nej, Salke Nitzor kunde inte. Kunde inte. Och då kommer Linde istället, eller? Ja, det återstår att se. Vad han hittar på. Vi får hoppas. Han är någon form av gudfader inom chipscenen, känns det som. Nordlöv, ja. Vem han ber kommer väl. Fantomen K kanske han kan be. Han vill inte komma nu för att han tänkte att han har gjort för många spelningar. Han vill inte tjata ut sitt sätt. Nej. Men det är ingenting som Nordlöv, som bekommer från Nordlöv. Nej, han ska ju till... Över till staterna nu. Ja, det var precis veckan innan. Är det nu? Är det redan där? Nej, jag pratade med han tidigare idag. Och då är han alltså inte där. Men han ska till staterna väldigt snart. Ja, spela på någon internationell chipfest. Ja, han blev inbjuden av dem. Mm. Och det är ju väldigt roligt. Och det är... Ja, verkligen. Häftigt. Han var väl i Tokyo för inte så länge sedan också. Ja, han har ju varit på Blippfestival i Tokyo. Han var 2011. Sen var han på Blippfestival i New York 2008. Ja, det var ju ett tag sedan nu. Så han är ju, nu var han, så han, sen var han i Ryssland i mass, ja, det är på turné. Yeah. På 3 spelningar i 3 olika städer. Och det var ju också en väldigt bra upplevelse, har jag fått höra av honom efteråt. Det var hur roligt som helst. Finns det någon chipsen där också? Det var väldigt mycket folk på hans spelningar i Gävle. Så det är nog en stor chipsen i Ryssland. Cool. Vi lyssnar på en låt med Nordlöv för att... Alltså han gör ju mycket... covers och så, vi kan väl lyssna på en av de populäraste. Ja, den populäraste, Buddy Holly. Och han har ju varit med sen. Begynnelsen. Ja. Här missar vi första i Linnéparken. Första i Linnéparken, ja. Som jag. Sedan han flygit en jord. Och sen direkt, så tror jag att det var en spelning som jag verkligen minns också. Säljutfestivalen. 2010 eller vad det kan vara. Första gången som jag var med och röjde ut massa högtalare från hönshuset. 2011. Ja, kanske var det. Nej, det var tidigare. Ja, tidigare då. Jag tror det. Så... hade vi precis kopplat in en massa olika random stereoapparater. Mm. Och hade en spelning bokad. Det var Nordlöv. Sen kopplade in sina Gameboys. Vi fyllde hela hönshuset med folk. Som var så här, verkligen hungrade efter elektronisk musik. Mm. Alla mysiga musik som förekommande. Så mycket elektronisk dansmusik. Man fick köra hela sättet på gången, tror jag. Jag bara skorrade i amerikanen. Alltid trevligt med herr Nordlöv. Och han är nog den som dansar mest av alla, tror jag. Han står inte still. Han står... Han dreads bara svänger här bak. Ja. Och han är gärna med och röjer överallt annars också. När det inte är han som står på scenen. Och spelar. Yes. Ja, det var väl en god avslutning på det här avsnittet, va? Ja, eller? Definitivt. Buddy Holly. Buddy Holly. Nordlöv. Finns det någon annan band? Eller Ikirio? Har ni spelat? Ni har spelat Ikirio, eller? Ja, det är vissa band som vi inte har lyssnat på än. Suterang exempelvis. Men finns det något Suterang? Nej, knappt. Jag tror det inte är svårt att hitta. De gjorde ju en Bamboozer-film från deras förra spelning på Sälgrundfestivalen. Ja. Ja, den kan man hitta på internet. Mm. Få en idé. Men det kommer nog bli annorlunda nu. Ja. Skogsnojs av något slag. Miljoner döda är ett annat Växjöband som jag inte lyckats boka än, men som jag hoppas ändå att de kommer dyka upp ändå. Med elektroambient akustisk noise-projekt av något slag. Mm. Av studenter till Hans Pament, tror jag. Ja, jag brukar göra grejer tillsammans med Mediartes. Ja, okej. Okay. Ja, och sen är det väl lite andra grejer som är i svepet också. Dr. Judas, Basuso, en liten tuva. Liten tuva, det vet vi inte. Nej, det finns inte. Vi har ju försökt, men någon form av Dr. Judas ska väl spela någon gång, kanske. Borde han väl göra. Ja, det kommer ju finnas en liten scen i anslutning till kaféet, Coffee Cup Brigade. Ett ljudsystem ja. Som man skulle kunna köra några små grejer. Jag tror Anders kommer ha olika flummiga spellistor med sig. Spela. Annars har vi ju hönshuset till förfogande. Ja, det är precis renoverat. Alla instrument och förstärkare är inflyttade. Så det kommer bli en galet bra start på den här sommaren. Jajamän. Nästa vecka, torsdag, fredag, lördag. Och sen blir det pantning. Nej, sen är frågan. Och sen blir det pantning. Om vi ska tillbaka till Deluxe på söndag. Vi har också frågat er om vi skulle kunna göra en efterfest på Deluxe. Och det har jag inte bekräftat, för det var två andra band som var på den här bokade. Mm. Men det kan bli så att vi får köra någon liten grej där. Det kan bli så att vi drar med. Ja, jag skickade med en lista på massa band då som skulle kunna tänka sig. Ett plock. Lite blippa-blopp och lite upp-dupp och lite bomba-bomba. Ja, men vi säger väl så. Ja visst, grattis återigen. Ja, Irin. Tack ska du ha. Födelsedag. Det har varit en eminent födelsedag. Så gott. Tack, och du med. Right. Army of Dreamers. Cheers.